أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم senden başka ilah yok. Seni her şeyden tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Bir dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve bil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennâ, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamadati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurûn. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Âlemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamd ve senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ımıza şükürler olsun ki bizi çok kıymetli olan bir geceye eriştirdi. Çok kıymetli olan üç ayların başlangıcına eriştirdi. Bu aya erişmeden ölebilirdik. Etrafımızdan birçoğunun yetişemediği gibi biz de yetişemeyebilirdik. Az önce bir iki isim okudum burada. Yetişememiş. Vefat etmiş. Allah kabirlerini nur etsin. Amin. İmanla gidenlerden kılsın. Amin. Biz de böyle olabilirdik. Bunlar yetişemeden vefat etti. Belki de akşam ezanından sonra vefat etti. İslamiyet'te gece gündüzden önce gelir. Akşam sabahtan önce gelir. Gün akşamla beraber başlar. Eğer bu vefat eden kardeşimiz akşam ezanıyla beraber vefat ettiyse bu regaib gecesinde vefat etti anlamına geliyor. Gerçi şimdi regaib, Recep'in ikisi ya da üçü olması lazım. Neden bu geceyi biz regaib gecesi olarak kutluyoruz? Çünkü İslam kaynaklarında Recep ayının ilk perşembe gecesi kutsal gece kabul edilir. Regaib, rağbet edilen gece anlamında. Şimdi öyle bir döneme girdik ki bir üç aylık bir dönemimiz var. Bu dönem çok az hareket yapacağız, çok fazla para götüreceğiz. Böyle bir dönem. Allah Teala biz kullarının affolması için, biz kullarının günah sevap dengesini kurması ve sevabı çok daha fazla öteye götürmesi, cennette derecesini artması için böyle latifeler vermiştir. Böyle rahmet serdetmiştir. Bize rahmet günleri vermiştir. Bu rahmet günleri İslamiyet'te 5 gündür. Bu 5 günün birincisini yaşıyoruz şu anda. 3 ayların başındaki regaib gecesi. Şimdi bu üç ayın içinde 4 tane önemli gecemiz var. Recep ayının ilk perşembe gecesi bu gece. Rağbet olunan gece, regaib gecesi. Recep ayının son perşembesinin Miraç gecesi, ikinci özel gecemiz. Aşağı yukarı bir 25 gün kadar sonra inşallah yine beraber olacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın aracısız, meşakkatsiz, ruhi ve fiziki olarak 7 kat semaya çıktığı ve Rabbimizle görüşüp konuştuğu, dünyada Rabbimizle görüşüp konuşan tek kişi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Hiçbir peygambere nasip olmamış şey ama nasip olmuştur. Ama bu hangi gece olmuştur? Recep ayının son perşembesi. Şimdi biz neredeyiz? Recep'in ilk perşembesindeyiz. Rağbet olunan gecede. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Allah ecelden aman verir de bir 25 gün daha yaşarsak bu geceden daha kıymetli bir geceye ulaşacağız. İnşallah görüşeceğiz. Miraç gecesi, Recep'in son perşembesi. Sonra ne geliyor? Şaban. Recep, Allah'ın ayı. Şaban, benim ayım. Ramazan, ümmetimin ayı vuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu Allah'ımızın en değer verdiği ay. Recep ayı. Şu anda bunu idrak ediyoruz, içindeyiz. Şaban ayına girdiğimiz zaman özel bir gece daha var. İki tanesini saydım, bu üçüncüsü. Ne bu? Şaban'ın tam göbeğinde, tam ortasında Berat gecesi. Kıymeti ayeti kerimeyle sabit olan gece. Günahların tamamının temizleneceği gece. Allah Teala bize nasip etsin. Regaib, Miraç, Berat, bir tane daha kaldı. Üç tanesini saydım. Sonra Ramazan ayı geliyor. Ayların efendisi. Ümmetimin ayı dediği. Ayların efendisine girdiğimiz zaman bir gece var ki bütün gecelerden üstün. 27. gecesi. En kuvvetli olma ihtimali olan 27. gecesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen. Diğer geceler, dört gecemiz sabittir, nettir. Bilgi kesindir. Ama Kadir gecesi sırdır. Allah Teala bu geceyi bize net olarak bildirmemiştir. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan net olarak bildirmemiştir. Kadir gecesini son 10 gece içinde arayınız ve tekli gecelerde arayınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama kesin budur demiyor. Dolayısıyla İslam ümmeti, Muhammed Aleyhisselam ümmeti ne yapar? Hep 27. geceyi tutar Kadir gecesi olarak. Allah Teala nasip ederse ulaşacağız inşallah. 4'ü saydın mı? Ramazan'ın 27. gecesini saydın mı? 4. Bir tane nerede? Bu üç ayların dışındaki geceler. Bu insanlık aleminin varoluş sebebidir. Bu yerlerin ve göklerin varoluş sebebidir. Muhammed Aleyhisselam'ın doğuş gecesidir. Ehl-i Sünnet alemleri bir şeyde kararsız kalmışlar. İhtilaf doğmuş. Nedir o? Kadir gecesi mi daha üstün? Mevlid gecesi mi daha üstün? Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu gece. Peygamberimiz Aleyhisselam doğmasaydı belki bu kıymetli gecelerin hiçbir tanesi olmayacaktı. Belki biz olmayacaktık. Belki imtihan olmayacaktı. Belki yerler gökler olmayacaktı. Hadis-i şerifte Rabbimizin Adem Aleyhisselam'a beyan ettiği gibi. Ya Adem, eğer onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. O kim? Adem Aleyhisselam'ın hürmetine affolmayı istediği şahıs. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Alimlerimiz bu hadisi şerh ederken ne diyorlar? Bu hadisten anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ı yaratmasaydı alemleri yaratmayacaktı. Bu hadisten anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ı yaratmasaydı Adem'i yani ilk insanı yaratmayacaktı. Havva'yı yaratmayacaktı. İnsanlık denen varlıklar bütünü oluşmayacaktı. Dolayısıyla bir anlamda yerlerin ve göklerin yaratılış sebebi ne olmuş oluyor? Muhammed Aleyhisselam olmuş oluyor. Alimlerimiz bundan dolayı ihtilaf ediyorlar. Bir kısmı diyor ki, Peygamberimizin doğumunu anlatan bir ayet-i kerime yok. Allah onun doğum gecesini methettiği bir ayet yok. Ama Kadir gecesini methettiği ayet-i kerime var. Min elfi şer diyor. O gece için. O gece öyle bir gecedir ki bin aydan daha hayırlıdır diyor. Şu halde alimlerimizin bir kısmı bu ayet-i kerimeye dayanarak diyorlar ki Mevlid gecesinden daha üstündür çünkü ayette sabit. Ama bir kısmına başka bir ayet-i kerime söylüyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu da başka bir ayettir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Bu ayet-i kerimeyi öne koyuyorlar. Ve diyorlar ki bu ayetten dolayı Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi Kadir gecesinden daha üstündür. İhtilaf bu. Biz neye bakacağız? Biz bileceğiz ki 5 tane kıymetli, ehemmiyetli, önemli gecemiz var. Bu gecelerde ne yapabiliriz? Bu geceleri nasıl değerlendirebiliriz? Bu geceleri bundan sonraki günler için nasıl bir start haline dönüştürebiliriz? Tamam bu geceyi kutladık, ettik, güzel ibadet yaptık, ilim meclisinde bulunduk, tövbe yaptık. Sonrasında ne olacak? Yani haftanın bir akşamı çok iyi çalıştık, haftanın 6 günü yatarak bu iş olur mu? Olmaz. Biz dünya insanları, biz insanlıkı nasıl yapıyoruz? Haftanın 6 günü çalışıyoruz, bir gün yatıyoruz. Geçinebilmek ve geçindirebilmek için. Ama Kandil Müslümanları ne yapıyor? Senenin 5 gecesi Allah'a ibadet yapıyor, 360 gün yok piyasada. Bunlar Kandil Müslümanı. Biz bu Müslümanlardan değiliz kardeşim. Biz istikrarlı ve Kandil'i bir geçiştirme olarak kullanan değil, Kandil'i bir değişim gecesi olarak kullanan Müslümanlardanız. ben bu akşam nasıl yeni bir adım atabilirim? Nasıl yeni bir başlangıç yapabilirim? Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kadar methettiği bu özel geceyi nasıl ihya ederim de yeni bir hayata yeni bir adım atabilirim? Allah Teala benim kalbime şu tövbeyi nasıl kolaylaştırır? Şu namazı benim kalbime nasıl indirir? Namaz sevgisini, ibadet sevgisini benim kalbime ve ruhuma nasıl nakşeder? Müslüman kandil gecesinden bunları talep eder. Bunları ister, kandili vesile ederek Allah Teala'dan yardım eder. Kandil Müslümanı olmaz. Müslüman 365 gün Müslümandır. Bazı Müslümanlar vardır Cuma Müslümanı. Cuma'dan Cuma'ya gider. Bazıları vardır bayram Müslümanıdır. Bu Cuma'dan daha beterdir. Senede iki tane bayram var. Dini bayram. Bayram namazına gidiyor. Abdestini alıyor. Kıran tuvalet giyiniyor takım elbiseyle. Ben dinime çok önem veririm diyor. Bayram namazına bayramlık elbiselerimle giderim diyor. Koştura koştura telak içinde gidiyor. Sabah namazını kılmadı. Direkt bayram namazına alıyor. Bayram namazını kılıyor hemen eve gidiyor. 6 aylık ibadeti tek bir güne sığdırıyor ve işi bitiriyor. Hristiyanlar gibi. Bunlara bayram Müslümanı denir. Biz Müslümanlar, biz standart, vasati Müslümanlar bunlardan değiliz elhamdülillah. Kandil Müslümanları senede 5 gece aktiftir. 5 geceyi sabaha kadar uyumadan geçirir, ertesi gün tekrar bildiği gibi yaşamaya devam eder. Bu aldatılmış Müslüman demektir. Kim aldattı bunu? Şeytan aldattı. Bak Müslüman, bu gece çok önemli bir gece. Sabaha kadar çalış, gayret göster, ertesi gün bildiğin gibi devam et. Bu şeytanın sağdan yaklaşması demektir. Şeytan her zaman soldan yaklaşmaz ha, dermiş de. Sağdan yaklaştığı da olur. Sağdan yaklaşmak ne demektir? İbadet yap diye yaklaşır. Bu özel gecede normalden çok daha fazla ibadet yap, sıkıl, bık. Bıkkınlık gelsin, bir daha bütün sene boyunca ibadet yapma. Der ve Müslümanların çoğunu aldatır. Delil getireyim. Yeni yapılan bir araştırma. Ülkemizdeki 4 Müslümandan sadece 1 tanesi 5 vakit namaz kılıyor. 3 tanesi kılmıyor. Cuma'dan Cuma'ya gidiyor. Dikkat edin bak. Ülkemizdeki 10 Müslümandan sadece 1 tanesi Kur'an okumasını biliyor. Bu bir rezalettir. Bak diyelim berbat bir şey. 4 Müslümandan 1 tanesinin 5 vakit namaz kılması. Berbat bir şey, kabul ediyorum. Ama daha berbatını söyleyeyim. Bak nasıl aslımızdan kopartılmışız. 10 Müslümandan sadece 1 tanesi Kur'an okumasını biliyor. Bu %98'i Müslüman diye övünülen bir ülke açısından bir rezalettir. Rezalettir. Geçen yaz döneminde Cuma namazına gittim camiye. İmam Efendi Cuma hutbesine çıkmış. Bir rakam verdi. Rakam şu. Yaz tatilinde Kur'an kursuna giden öğrencilerin sayısı 2. Dikkat edin bakın. 10 tane ilkokul öğrencisinin sadece 2 tanesi Kur'an kursuna gidiyor. Bu 8 tane öğrenci nerede? Nerede bu adamlar? Bu adamlar yok. Bu adamlar keyiflerine göre bir hayat sürmek istiyor. Bu adamlar Allah'ın kendisine nasıl bir hitabette bulunduğunu bilmek istemiyor. Bundan dolayı Kur'an kursuna gitmiyor ve dilini öğrenmiyor. Öğrenmediği zaman ne oluyor? Her akşam haberlerde bir vahşet sahnesi izlemek zorunda kalır. Vahşet sahnesi. Amerikan filmlerindeki seri katillerden göremeyeceğin vahşet sahneleri. Geçen hafta haberleri seyrederken şahit oldum. Bir ilimizdeki bir genç arkadaş komşusunun kızına talip oluyor. Anasına diyor ki git iste. 1,5-2 sene bir gönül muhabbeti oluşmuş. Kızı sevmiş. Anasına diyor ki git iste. Anası babası gidiyorlar kızı istiyorlar. Karşı taraf diyor ki bu çocuk hasta. Bu çocuğun bedeni olarak bir kusuru var, sıhhatsizliği var. Kalbi delik olduğu için biz kızımızı bu çocuğa vermeyiz diyorlar. Çocuğa kızı vermiyorlar. Çocuk psikolojik bunalıma giriyor. Kin bitmeye başlıyor bu aileye karşı. 2 yıl boyunca plan yaptım diyor. Ben bu aileye nasıl zarar veririm? Bunlar benim hayatımı yıktı. Sen gencecik bir adamsın, hayatta yıkılmış bir şey yok. Ona talip olursun, vermez öbürsüne talip olursun, verirler ya. Boş kalp, doldurulmamış bir kalp, Kur'an'ı öğrenmemiş bir kalp. Bu adamın kalbi delik değil, bu adamın imanı delik. Bu adamın kafasını delmişler. Şeytan delmiş bu adamı, bak adam ne diyor. 2 sene boyunca plan yaptım. Bu aileye nasıl bir zarar verebilirim diye. Sonra ne yapıyor? Ailenin sevdiği kızın, evlenmek niyetinde olduğu kızın küçük kız kardeşini, 6 yaşındaki küçük kız kardeşini alıyor. arabasına atıyor, götürüyor bir yere. Çocuğu öldürecek. Baktım diyor, çocuk yanımda diyor, şeker verdim çocuğa. Baktım bu uçurum baktım diyor, çocuğu atayım diye. Normal bir adam. Normal standartlarda bir insan. Namaz niyaz olmasına gerek yok. İnsan, normal bir insan, vasati bir insan. Bir adamı nasıl uçurumdan aşağı atacağım diye plan yapar mı? Bu adama Kur'an belin adal der. Allah Kur'an'da boş kelam etmez. Onlar hayvandan da aşağıdır. Onlar hayvandan da aşağıdır. Plan yaptım diyor, baktım diyor, uçurumluk falan bulamadım. Bıçağım vardı diyor, çıkarttım bıçağı, kıza sapladım. Kız bıçak darbesini yedi, geriye doğru kaçtı. İnlemeye başladı, ağlamaya başladı. Ben de benzinlikten aldığım 6-7 liralık benzini aldım ve kızın üstüne döktüm. Ondan sonra da çakmağı yaktım ve kızın üstüne attım. Kızı 15-20 dakika boyunca izledim. Kız yanarken çığlıklar atıyordu ve ben bunu seyrettim. Sonra çok vicdanım rahatsız oldu, ağlamaya başladım. Ağladım, ağladım, pişman oldum. Çok pişman oldum. Polisler yakalıyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. İfadesini alıyorlar, adam itiraf ediyor suçu. Bu olay Fransa'da olmuyor kardeşler. Bu olay %98'in Müslüman olan bir ülkede oluyor. Gençliklerden nereye geldi? 40 tane avukata gitmiş ailesi. Oğlumuzun, tamam cezası belli, bu birisini öldürdü. Cezası var. Ama cezasını ambul etmek için oğlumuzu savunun diye 40 tane avukata gitti diyor. Hiçbir avukat çocuğu savunma görevini üstlenmemiş. Normal bir avukatın alacağı maaştan, paradan 4 misli teklif ediyorlar. Ki çocuğun cezası 25 sene olacaksa 15'e indirdim bari, bir şeyleri kat. İtiraf olduktan sonra hapse girmek kesindir. Savunma avukatı burada ne yapar? Çocuğun cinayeti işleme sebeplerinden hafifletici yöntemleri bulmaya ve hakimin gözünün önüne sokmaya çalışır. Mahkemeye delil olarak sunmaya çalışır. Avukat sadece bunu yapar. Ama sorun şu ki avukatlardan hiçbir tanesi bunu kabul etmiyor. Çünkü vicdanları el vermiyor. Ben bu adamı savunacağım da kardeşim bu ülkede görülmemiş bir şey yaptı ya. Bu çocuk bu ülkede birinci başardı. Hani diyor ya Allah dostu, meşhur olmak istiyor musun kardeşim? İstiyorum. Git zemzeme idrar yap. Bütün dünya seni lanetle anar. Herkes seni tanır. Ama lanetle anar. Zemzem kuyusuna idrar yap. Meşhur olursun. Ama herkes sana lanet okur. İşte bugün bütün Türkiye bu adama lanet okuyor. Ailesi, akrabaları bu adama lanet okuyor. Neden? Bu ülkede görülmemiş bir şey yaptı bu adam. Ufacık bir çocuğu öldürdü. Avukatın bir tanesini atamışlar. Sen kimse bunu savunmaya yeltenmiyor. Sen bunu savun, devlet demiş, ben senin paranı karşılayacağım. Sen bunun davasını savun. Çocuk da demiş ki ben zaten bir iki güne kendimi öldürürüm, problem yok. Öldürsen ne olur ki? Öldürsen ne olur? Bu ülkede yeni bir çığır açtın sen. 6 yaşındaki bir kız kurt çocuğuna önce bıçak sok, ondan sonra üstüne benzin dök yap. Çığır açtın. Bu olay nereden nereye geldi? Bu olay buraya nereden geldi? Bu çocuk bunu nasıl yapabilir? Bir çocuğa ufak yaştan itibaren Kur'an eğitimini vermediğiniz zaman çocuğun kalbi boş kalır. Bir kalp boş kaldığı zaman tabiat boşluk kabul etmez. Bunu birileri doldurmak zorundadır. Ya etrafındaki bozuk arkadaşları dolduracak, ya etrafındaki derviş arkadaşları, alim arkadaşları, talebe arkadaşları dolduracak, ya şeytan dolduracak, ya melekler dolduracak. Bu kalp bir şeyle dolmak zorunda. Allah bu kalbi böyle yarattı. Boş bir bardak düşünün, boş bardak. Bu bardak ya suyla dolacak, ya içkiyle dolacak, ya da havayla dolacak. Bu bardak boş kalmaz. Kalp de bu bardak gibi. Su yoksa hava vardır, hava yoksa su vardır, içki vardır. Bu adam kalbini İslam'la doldurmadığı için 2 sene boyunca cin yutmuş, plan yapmış ve bu çocuğu canlı canlı yakmış. İşte İslamsızlık, işte Kur'ansızlık, işte hükümsüzlük. Ne verecekler bu çocuğa ceza? Söyleyeyim cezasını. 20 sene yahut müebbet. İyi hal şu bu takım elbiseyle gelme, hakime karşı iyi görünme 18 sene. Daha önce işlemediği suç olduğundan dolayı 15 sene. 15 sene sonra çıkacak. Sorum şu. Bu kız çocuğunun ailesi, bu çocuk 15 sene içeride yattığı için kalpleri tatmin olmuş mudur, olmamış mıdır? Allah aşkına burada 30 saniyeliğine empati yapın. Bu kızın ailesi yerine koyun kendinizi. Senin kızın gitmiş ya. Benim kızım gitmiş. 30 sene yatsa ne olur? 40 sene yatsa ne olur? Ben hala biliyorum ki benim verdiğim vergilerle devlet bu benim kızımı öldüren adamı besliyor. Ben bunu biliyorum. Tatmin olur muyum? Olmam. Allah Teala ne buyuruyor? Kısasta sizin için hayat vardır. Allah boş söz eder mi? Kur'an hükmü vermiş. Kısas, kısas. Bir adam başka bir aileden birisini mi öldürdü? O ailenin bireyleri gidecek devlete. Devlet baba, bu adam benim ailemden birisini öldürdü. Sen de o öldüren kişiyi öldür, bunu yapmazsan kan davası çıkar. Ben olaya müdahil olurum, bu iş bitmez. Bir ben onlardan öldürürüm, bir onlar benden öldürür. Buna kan davası denir. İslam kan davasını yasak kılmıştır. Kan davasının önüne almak için de ne yapmıştır? Kısas denilen hükmü ortaya koymuştur Allah'ımız. Kısas demek, hangi aileye ne zarar verirsen, devlet, İslam devleti o aile adına sana aynı zararı verir. Karşı ailelerin, arkadaşının kolunu mu kestin? Öfkelendin, kılıcı salladın, adamın kolunu kestin. Devlet der ki, gel sen buraya. Kolu kesilen kişi, kısas hakkın vardır İslam şeriatına göre. Sen bu adamın elinin kesilmesini istiyor musun? O derse ki, istiyorum, hemen devlet, bütün insanların gözünün önünde o adamın elini keser. Buna kısas denir, İslam'da kısas hakkı. Allah Teala ayette diyor ki, hayat vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ya kısas demek, ölüme ölüm demektir. Ölümde hayat olur mu? Allah boş söz etmez kardeşler. Bu sıradan bir şey değil bu. Bu yaratıcı. Yaratıcı boş kelam etmez. Ne demek istiyor Mevlamız? Tefsirlere bakacaksın. Tefsirlerde diyor ki, eğer şeriatın hükmettiği kısas hakkını uygulamazsanız, aile intikamını kendisi almaya çalışır. Kendisi almayla beraber karşı taraftan birisini öldürür. Onlar bununla yetinmez, bu aileden birisini öldürür ve bu böyle yüzyıllar boyu süre gider. Allah boş söz etmez kardeşim. İşte Kur'ansızlık, işte imansızlık, işte namazsızlık adamı buraya kadar getirir. Allah Teala bu katil insanın kalbine hidayet nasip etsin. Amin. Tövbe etsin. Allah Teala şirki bile affediyor. Nefes alıp verdikten sonra şirk koşan Hazreti Ömer'i bile affetti. Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Bu çok canice bir cinayet işledi. Affolsa bile kul hakkı var. Bak İslam öyle bir şey ki. Allah Teala affetti. Tövbe etti çocuk. Rabbim bağışladı. O iş orada biter mi? Bu Allah'ın hakkı. Bir de kulun hakkı var. O kul ahiretin hakkını alacak. Alacak. Ahiretin varlığının delillerinden bir tanesi de budur. Mazlum, zalimden hakkını alacak. O mecburidir. Hitler denen bir adam var, bilir misiniz? Bak, ahiretin varlığına bir delil getireyim size. Hitler. 4 milyon Yahudi öldürdü bu adam. Tek başına, ordusuyla 4 milyon tane Yahudi'yi katletti. Dehşet bir adam bu. Yahudi düşmanı. Şimdi, ne oldu bu adamın sonunda? Ruslar savaşı kazandılar, Berlin'i kuşattılar, bu adam gitti zehir içti öldü. Şimdi 4 milyon Yahudi bu adam öldüğü için tatmin olur mu? Tek kişi 4 milyon Yahudi'yi öldürmüş. Bu adamı 4 milyon Yahudi'nin eline verseler ne yapabilirler Yahudiler bu adamı? En çok öldürebilir. Ama tek can. Bu tek canın zalimliği sebebiyle aldığı can sayısı 4 milyon. Nerede adalet? Nerede adalet? Adalet ahirettedir. Zalimliği sebebiyle öldürdüğü her can, Yahudi bile olsa, Hristiyan bile olsa, Mecusi bile olsa, ahirette hakkını bu Hitler'den alacaktır. İşte ahiretin varlığının bir delili de bu. Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Adalet sahibidir. Ahirette boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Peygamber hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane koyun tokuşuyor ama birisinde boynuz yok. Birisinde boynuz var. Hangisi daha sıkıntı verici? Hangisi daha fazla şiddet verici? Boynuzlu olan tabii ki. Ama bu dünyada her şeyin taksim edileceği, adaletin sağlanacağı yer ahirettir. Boynuzsuz, boynuzludan. Yani Yahudi, Hitler'den intikamını ahirette alacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, nereden nereye geldik? Efendimiz Aleyhisselam o kıymetli geceyi bir hadis-i şerifinde şöyle methediyor. şu beş gecede yapılan dua reddolunmaz. Bak beş tane gece sayıyor ki yapılan dua reddolunmaz. Allah aşkına dikkat edinle derviş kardeşim. Duanın reddolunmamasını istiyor musun? Ben bir dua hakkı istiyorum hocam. Kesin dönmesin. Geri dönmesin. Reddolunmasın. Beş tane gece sayıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir, regaib gecesi. İki, Şaban'ın 15. gecesi. Az önce zikrettim. Berat gecesi. Üç, Cuma gecesi. Cuma gecesi demek, her perşembe akşamı demek Cuma gecesi demektir. Her hafta duamızın reddolunmayacağı bir gece vardır. Cuma gecesi demek. Mesela imamlarımız Cuma vaazlarında neden bize perşembe geceleri vefat etmiş olan akrabalarınıza bol bol Kur'an okuyun, hediye edin diyor. Bol bol onlara dua edin. Kabirlerinde azap varsa Allah üstlerinden kaldırsın diyor. Neden Cuma geceleri özellikle perşembe akşamlarını kastediyorlar? Çünkü hadislerle o geceler müjdeli gecelerdir. Dualar reddolunmaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın saydığı üçüncü gece Cuma geceleri yani perşembe akşamları. Şimdi biz hangi gecedeyiz? Perşembe akşamındayız. İki, çifte katmanlı regaib gecesindeyiz. Dördüncü gece hangisi? Ramazan bayramı gecesi. Beşinci gece, kurban bayramı gecesi. Kim istiyor ki duası reddolunmasın? Bu beş gecede Allah Teala'ya dua edecek. Şimdi biz de bu beş gecenin en başındaki regaib gecesindeyiz. Allah nasip ederse buradan çıkabilir de evimize gidersek hemen direkt yorganı üstümüze çekmeyeceğiz. Kıbleye doğru döneceğiz, kapkaranlık bir odada ellerimizi açacağız, Allah'tan isteyeceğiz. Teke tek. Teke tek. Anamız yok, babamız yok, kardeşimiz yok. Karanlık bir gecede ellerimizi açacağız, bir iki damla Rabbimize gözyaşı dökeceğiz. Riyasız, gösterişsiz Allah'ımız için ağlayacağız. Sadece Allah için. Şimdi burada kendine bir soru sormuşsun o kardeşim. En son Allah için ne zaman ağladın? Aranızda belki bazıları 5 sene önce dikildi, bazıları 10 sene önce dikildi, bazıları hiç ağlamadı. Kardeşimin bacağı kırıldığı için ağladım. Takımım son dakikada şampiyonluğu kaybettiği için ağladım. Halı sahada maç oynarken bileğim döndüğü için ağladım. Ama Allah için bir kere bile ağlamadım. Birçoğu bunu söyler. Çünkü Müslümanlara Allah rızası için ağlama bilinci unutturuldu. Unutturuldu. Başka şeylere kafamız daldı. Para, pul, şan, şöhret muhabbeti. Allah için ağlamayı unuttuk. Bu gece böyle bir gecedir. Rabbimiz için iki damla gözyaşı dökeceğiz. Allah'ım, senin kapına geldim ben. Başka kimseye gidecek bir tarafım yok. Senden istiyorum Allah. Bu gece hürmetini. Bu geceyi bize öğreten peygamberin hürmeti. Beni affet. Anamı babamı affet. Bütün müminleri affet Allah. Amin. Evinize gittiğiniz zaman kardeşim Allah rızası için bu duaları unutmayın. Kelime manasında gecemizin rağbet edilen gece, regaib, rağbet edilenlerin en üstü demektir. Şimdi kendinizi düşünün. Bu dünyada en çok rağbet ettiğiniz, yani önem verdiğiniz şey nedir? Ben hemen birkaç şey sayayım. Para. Bak burada 120 tane genç arkadaş var. Bu 120 kişinin 110'u en çok paraya rağbet eder. Bak çoğu dermiştir ha. Hepsinin zikri var, rabıtası var bunların. İlim öğreniyorlar bunlar. Ama hala kalpleri paraya rabıta yapar. Paraya tamah eder. Nereden biliyorsun hocam? Çünkü çoğunluğu tüccar bizim sohbete gelenlerimiz. Hep ticaretle uğraşıyorlar. Çin'e gidiyorlar, beni kandırmaya çalışıyorlar. Hocam ilim tahsil etmeye gidiyor. Hep para pul için. Kardeşler, bu dünyada biz Müslümanların özellikle en çok rağbet ettiği şey bir, para sevgisi, iki, mal sevgisi. Hadisle teyit edeyim. Hadi benim sözüme itibar etmiyorsunuz. Peygamberim Aleyhisselam'dan söylüyorum. Ümmetim hakkında en korktuğum iki şey vardır. Bir, mala düşkünlük. İki, paraya düşkünlük. Az önceki benim kanaatimdi. Bu, Efendimiz Aleyhisselam'ın. Onun için. Bizim için en büyük tehlike bu ikisi. Ama ilginçtir. Bizim en çok rağbet ettiğimiz şey bu ikisidir. Para, mal. Neden? Niye? Çünkü insanların nazarında önemli yerlerde görünmeyi seviyoruz. Biz insanlar tarafından övülmeyi seviyoruz. Arabamız iyi olsun ki insanların bize bakışı değilsin. Önümüzde ceket iliklenmesinden çok memnun kalıyoruz. Rütbeler peşindeyiz, övünmeler peşindeyiz. Aa, bugün ne kalmışım kardeşim, 400 kâr. Bugün haberlerde gördüm. Komünistlerin bir bayramı var ya şimdi. taş atma bayramı. Polise gidiyorlar, taş atıyorlar. Esnafa gidiyorlar, molotof atıyorlar. Otobüse gidiyorlar, ateş atıyorlar. Taş atma bayramı. Neymiş adı? İşçi bayramıymış. Vallahi yalan. Yalan. Resimleri gösteriyorlar. 400 milyonluk ayakkabı giymiş adam. Yüzünde bir tane mendil var. Kapatmış yüzünü. Ayağında 400 milyonluk ayakkabı var. Çıkmış dışarı polise taş atıyor. Bu adam işçi değil. Bu adam buraya başka bir şey için gelmiş. Bu adam karışıklık istiyor. Bu adam esnafın dükkanını yağmalamak istiyor. Bu adam devletin polisine taş atmak istiyor. Kaos olsun diyor. Sıkıntı çıksın istiyor bu adam. Bu adamın işçilikle alakası yok. Dolayısıyla insanlar güzel görünmeyi istiyor, buna rağbet ediyor. Ama Allah buna rağbet etmiyor. Allah malımıza bakmıyor, paramıza bakmıyor, evladımıza bakmıyor, rütbelerimize bakmıyor. Allah Teala bize bir şeye bakıyor. Kalbimiz temiz mi, ihlaslı mı, samimi mi? Allah buna bakıyor. Hocam en çok parayı severim, hem çok şehveti severim, kadını severim, hem çok gösterişi severim, hem de Allah'ı severim. Olmuyor kardeşim, olmuyor. İstediğin kadar zorla olmuyor. Gitmiyor yani bu. Patlak lastikli araba gitmiyor. Hocam arabam benim sol sistem, patlak olsa da gider. Gitmez kardeşim. Gitmez. Kalbi Allah'tan başka şeylere bağlanmış bir adam, Allah'tan başkası için yaşıyor demektir. Bu bizim için ölüm demektir. Bu gözü kulağı bize başka birisi verse onun için yaşayalım. Da bu gözü kulağı bize kim verdi? Ahmet mi verdi, İsmail mi verdi? Her hafta sonu para aldığın patronu mu verdi sana bu gözü kulağı? Kim verdi? Allah verdi. Geçen bir kardeşim yazı yazmış. Sonra söylüyor, hocam Allah bizi niye imtihan ediyor? Gerek var mı ya? Buna gerek var mı? Ben imtihan olmak istemiyorum. E kardeşim sen o zaman gözünü çıkart. Toprağın altına göm. Git başka birisinden bir göz satın al. Ondan sonra da ona ibadet. Başka birisi sana göz verebilirse, başka birisi sana dil verebilirse, başka birisi sana ruh verebiliyorsa ona ibadet edebilirsin. Ama bunları vermiş olan tek zat Allah Teala'dır. Ve bu verdiklerini savunduğu tek kitap Kur'an'dır. Başka hiçbir ilah bunu savunamıyor. Zeus şunu diyemiyor. Ben size ruh verdim. Ben size gözleri verdim diyemiyor Zeus, çakma tanrı. Odin, Thor diyemiyor. Yağmuru ben yağdırıyorum. Ben Thor, çakma tanrı diyemiyor. Ama Allah Kur'an'da yağmur benim diyor. Sahiplerin tek ilahı o. Şu halde biz kime ibadet edeceğiz? Bizi kim sınayacak? Allah sınayacak kardeşim. Bundan kaçış yok. Sınayacak ve şuna bakacak. Ve bize şunu ispat edecek. Ben Ebu Cehil'le eşit miyim, değil miyim? Ben mahallemdeki uyuşturucu satıcısı adamla 5 vakit namaz kılan ve mümkün olduğu kadar Allah'ın haram kıldıklarından kaçmaya çalışan bir adam olarak, mahallemde uyuşturucu satan ve insanları zehirlemeye çalışan adamla eşit miyim? Allah Teala bunu ispat etmek için bizi sınav etmişti. Adamın hayatı uyuşturucu satmakla, zina yapmakla, keyif çatmakla, içki içmekle geçiyor. Yanındaki adam da buz gibi suyla her kış abdest alıyor. Aman diyor, ikindi geçmesin, aman ikindiyi kaçırmayayım, Allah bana hesap sorar diyor. Korkuyor. Şimdi bu adamla bu adam bir olur mu? Olmaz. Allah Teala bunu ahirette o mizan, o terazi önünde bizim gözümüze sokmak için ve sen yaptın demek için bu imtihan alemi denilen dünyaya yaratmıştır. Mesela bulut var işte. Bu geceye rağbet edeceğiz ki çok küçük bir hareketle büyük bir ücret kazanalım. Ufak bir hareket yapacağız ama büyük bir ücret kazanacağız. Mesela patronumuz bize bir teklif yapsa, bir temsil getireyim. Patron sana dedi ki, kardeşim bak bütün hafta çalıştım. Bu hafta alacağım para 450 lira. Ama sana bir teklifim var. Benim yetiştirmem gereken işler var. Bu akşamki çalışma mesai saatine 2 saat daha eklersen sana bir 450 daha vereceğim. Kuş gibi çalışır mısın? İçim istedim. Kardeş, 450 alıyorken 900 alacaksın cumartesi günü saat 2'de. Senden tek istediğim şey var, 2 saat daha. Çünkü yetiştirmem gereken mal var. Söz verdim. Anlaşma yaptığım firmaya. Dese, teklifi kabul eder misin, etmez misin? Uçarak edersin. Sabaha kadar kılayım abi. Sabaha kadar. Çünkü 6 güne 450, 2 saate 450. Bu çok güzel bir tekliftir. Çok iyi bir tekliftir. İşte Allah Teala, işte Peygamberimiz Aleyhisselam bu teklifi, bu özel gecelerde bize yapmıştır. Çok ufak bir çalışma yapın. Çok büyük bir ücret kazanın. ki sevap günah dengesinde artıya geçer. Bu geceyi değerlendireceğiz, boş geçirmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam, Ramazan bize 12 ay içinde 30 gün olarak farz kılındı değil mi kardeşler? Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay hangisidir? Bu aydır. Recep ayıdır. Sahabi rivayet ediyor. Sultanımız Aleyhisselam hiçbir ayda Recep-i Şerif'te tuttuğu kadar oruç tutmamıştır. Bu ayın değerli olmasının göstergelerinden bir tanesi de uygulamadır. Uygulamada önderimiz, liderimiz kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Recep'in kutsallığı yoktur. Regaib diye bir gece yoktur. Kandı gecelerine itibar etmeyin, itibar etmeyin diyen sapık Vehhabilere duyurulur. Madem Recep ayının hiçbir özelliği yok, madem bu kandil gecelerinin hiçbir özelliği yok, Efendimiz Aleyhisselam neden Ramazan'dan sonra en çok Recep ayında oruç tutuyor? Neden o kalın beynin bunu idrak edemiyor ey Selefi Vehhabi kardeşim, ey mezhepsiz kardeşim? Neden bunu anlayamıyorsun? Allah sana hidayet versin. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bu üç aylar için güzel bir temsil yapmışlardır. Bunu nakledeceğim inşallah. Recep-i Şerif ekme ayıdır. Bu ay girdiği anda biz elimizden geldiği kadar ibadetlerde daim olacağız ki ekimimizi güzel yapacağız. Bir çiftçinin tarlasına güzel ekin yapması gibi. Şaban bakım ayıdır. Ektiğimiz ekinlere bakmazsak, ya ben buraya tohumu attım da ne olursa olsun ya demeyeceksin. Çiftçi tohumu atar, ondan sonra her gün onun bakımını yapar. Sulamasını yapar, toprağı havalandırır, taşlar varsa ayıklar. Bu bakım ayıdır. Şaban ayına girdiğimiz zaman bakım ayımızdır. Ulema ne diyor? Ramazan da biçme ayıdır. Biçme ayıdır. Efendimiz Aleyhisselam nasıl methediyor? Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Amin. İnşallah bu üç ayı biz göreceğiz. Allah görmeden ruhumuzu almasın. Amin. Ramazan bayramını görelim, ondan sonra Rabbim ne yapıyorsa yapsın. O ay, o bayram günü çok özel bir gündür. İnşallah ona erişeceğiz. Tertemiz bir şekilde erişeceğiz. İnşallah. Şimdi bir ekme biçme olayını, bir mahsulü, ekmeği ve biçmeyi aramızdan en iyi kim bilir? Çiğ köfteci Mehmet abim bilir. Üniversite talebesi Kadir kardeş mi bilir? Yoksa berber Eyüp kardeş mi bilir? Ekmeği ve biçmeyi kim bilir? Çiftçi bilir, çiftçi. Ekme biçme konusunda en uzman adam çiftçidir. Şimdi sevap ekme konusunda en uzman insan, bu dünyanın gördüğü en kaliteli insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bu işi en iyi bildiğinden dolayı bize tavsiyede bulunuyor. Şu aylarda güzel bir ekim yapın, biçme olayıyla o ay geldiği anda çok güzel biçersiniz. Ahirete gittiğiniz zaman bir bakacaksınız defterine. Ya Rabbi ben bu ibadetleri işlemedim. Bunlar nereden geldi? Allah'ımız bize ne buyuracak? Hadis-i şeriflerdeki müjdelerden bir tanesidir. Ey kulum, sen bu özel gecelerde, sen bu üç aylar içinde şu ibadetleri yaptın mı? Yaptın ya Rabbi, ben de onları katladım. Katladım. Dünyadaki patron mesaiye normalin 2 misli para veriyor da, patronların patronu olan Allah Teala normalin 700 misli veremez mi? Hadisle sabittir. Allah Teala kullarının yapmış olduğu hayırlara, ibadetlere 10 mislinden 700 misline kadar sevap verir. Neye bağlı bu? Kalbimizdeki o andaki samimiyete bağlı, ihlasa bağlı. Allah için mi yapıyorum gerçekten? Yoksa başka niyetlerim var mı? Ahmet beni görsün, İsmail beni görsün, önümde ceketi giyesinler, bana hocam desinler, rütbem artsın, saygı duyulayım. Bunun için mi? Yoksa her şey bir tarafa Rabbim için mi? İbadetlerdeki yüceliğimizi, rakamların üstünlüğünü samimiyetimiz belirtiyor. Efendim, bu özel gecelerdeki ibadetler, ameller nasıl kat kat yazıyorsa, özel gecelerdeki günahlar da kat kat yazılır. Mesela bundan bir gece önce içki içen adamla bu gece içki içen adamın günahı bir midir? Hayır. Berat gecesinden bir gece önce zina eden adamla berat gecesinde zina eden adamın günahlara eşit midir? Hayır. Neden? Çok kutsal bir gecede sen yapmaman gereken bir şeyi yapıyorsun. Yani sanki Allah Teala'ya şöyle diyorsun. Sen bu geceyi benim affolmam için özel olarak yarattın ama Allah'ım ben aksine bu gece zina yapacağım. Dün yapacaktım ama bugün yapacağım. Sana inat. Bu demektir. Allah'a kafa tutmak demektir. Özel gecelerde alınan beddualar, özel gecelerde alınan ana baba bedduaları mahveder adamı. Ehl-i sünnet alimlerimiz kandil gecelerinde özellikle anne babanın ayaklarına gitmeyi, onlarla özel olarak kandilleşmeyi bize tavsiye ederler. Neden? Birisinin gönlünü kırarsın, bir şey olur. Özel bir gecede beddua eder, hayatın boyunca her işin sakatlığı. Bir türlü dikiş tutturamazsın. Amiyane deyimle bir baltaya sap olamazsın. Elini neye atsan durur. Bir nakil getireyim. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh naklediyor. Kim bu mübarek? Hazreti Ali'nin oğlu. Mübarek diyor ki bir gün babam halifeyken Kabe'ye gitti tavaf yapmaya. Tavaf ederken baktık gencin bir tanesi inliyor. O da bizim önümüzde tavaf yapıyor ama inliyor, ağlıyor. Baktık ki normal yürümüyor. Sağ tarafı felçli. Babam Ali gence durdurdu. Dedi ki kardeşim sen niye ağlıyorsun? Neyin var senin? Derdin nedir? Genç dedi ki ey halife. Ben bir zaman önce bu Mekke'nin en şöhretli insanlarından bir tanesiydi. İşim çalgı çalmak ve şarkı söylemek idi. Çok zengindim. Mekke'nin zenginleri bana şarkı söyletirler. Diğer beldelerden de insanlar beni çağırırlar, bana ödeme yaparlar ve ben de onlara şarkı söylerim. Üç aylara girdik bir gün. Babam beni ikaz etti, bak evladım çok günah bir iş yapıyorsun, İslam bunu yasaklamıştır. Gel tövbe et, bir daha bu işe gitme. Sana helal yoldan bir sanat göstereyim, iş öğreteyim, helal kazanç kazan. Bu işi yapma, Allah bu işten razı gelmez, dedi. Bu özel gecelerde bari yapıyorsan bile, bu özel günlerde yapma, üç aylara girdik, tövbe et, dedi. Recep-i Şerif'teydik. Ben babama isyan ettim. Nasihate karnım toktu. Babam nasihatlerine devam edince babama bir tokat attı. Babam yere yığıldı ve öfkeyle ayağa kalktı. Kabe'ye doğru koştu. Kabe'ye sarıldı. Allah'a dua etti. Allah'ım benim oğlum babasına tokat atmıştır. Sen de bunu gördün. Oğlumu felç yap. Allah Teala hemen o anda benim sağ tarafımı tamamen felç yaptı. Sonra ben yapmış olduğum hatanın ne nispette olduğunu anladım. Çok tövbe ettim Allah'ıma. Babama gittim. Babamın vicdanı el vermedi beni affetti. Efendim de alimlerimiz de buyurur. Ananın duasını alıp babanın bedduasını almayın. Ananın duası çok keskindir. Evliya duası gibidir tutar. Babanınsa bedduası çok keskindir. Kesin tutar. Askerde bir adamla karşılaştım. Baba bedduası almış. Arabayla aynı yerde iki defa takılmış. Bana anlattı. Beddua aldım. Beni affetmedi hocam diyor. Aynı sapakta iki defa takla attım. İkisinde de bacaklarım kırıldı. Bacaklarım kırıldıktan sonra beni ziyarete geldi ve beni ancak affetti diyor. Ben anladım ki baba bedduası çok keskinmiş. Babama gittim. Babamın vicdanı el vermedi, beni affetti diyor. Tam Kabe'ye gidecekti bana dua etmeye ki Allah bana şifa versin, deveden düştü ve öldü. Ben böyle kaldım. Felçli bir şekilde kaldım. Ne sağ ayağım tutuyor, ne sağ kolum tutuyor. Yüzümü bile doğru düzgün oynatamıyorum. Ey halife, diyor Hazreti Hüseyin olayı rivayet ederken. Sonra halife diyor ki gel benimle beraber Kabe'ye. Kabe'ye gidiyorlar, ellerini açıyorlar. Halife Ali o adama bir dua ediyor. Hemen o anda Allah Teala Müslümanı felçten kurtarıyor. Bu adam niye felç oldu? Çünkü Recep'e hürmet etmedi. Allah'ın ayına hürmet etmedi. Allah'ın ayına bir saygısızlıkta bulunursan Allah adamı çağırır. O ay içinde babana karşı elini kaldırırsan of baba ya dersen Allah adamı çağırır. Anası babası ekmek almaya gönderdiğinde of baba ya, of anne ya diyen küçük kardeşlerimiz bu olayı iyi dinlesin. Sabahleyin kalktığınızda böyle kalkabilirsiniz. Aman, annem dediği zaman oğlum git ekmek almaya. Peki anne, iki defa gideyim anne diyeceksin. Of anne ya, bilgisayarda oyun oynuyorum demeyeceksin. Kardeşler, aman dikkat edin. Bu kıymetli gecelerde bütün Müslümanların kalbindeki evham duygularını, şüphe duygularını, vesvese duygularını temizlemesi lazım. Allah'ımıza bol bol dua edeceğiz ki bu vesvese özellikle şu dönemin insanlarına çok fazla değiyor. Şeytan bizimle kurmalı oyuncak gibi çok fazla oynuyor. Evhamlanıyoruz. Evhamlanıyoruz ve kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Bir kanser hücresinin bedeni yiyip bitirmesi gibi. Bu evhamın üstümüzden defolup gitmesi lazım. Evham nedir? Vehimeden gelir. Şüphecilik demektir. Şüphecilik. Mevlana'mızla anlatayım ben bu olayı. Daha iyi anlayacağız inşallah. Mevlana Mesnevi'de bir mesele anlatır. Bir medresede talebeler var. Medresenin başında bir hoca var. Hoca aksi bir hoca. Çok disiplinli bir hoca. Talebeler şöyle diyorlar. Yahu hiç hastalanmıyor bu hocamız be. Hastalanmıyor ki 3-4 gün evinde yatsın biz de rahat rahat gezelim oturalım. Evimizde tatil yapalım diyorlar. Ama hoca ise hastalanmıyor. Hastalanmamak İslam'da hayırlı bir şey değildir, iyi bir şey değildir. Kim hastalanmıyorsa kendisinden şüphelensin. Allah Teala acaba beni sınav etmek istemiyor mu? Ben çok mu zayıfım? Allah'ımız benimle bağlantısını koparttı mı? Benim bağımı koparttı mı? Beni niye sınav etmiyor? Bana niye imtihan vermiyor, musibet vermiyor? Diye Müslümanın kendi kendini hesaba çekmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir kadın Sultanım Aleyhisselam'a bir aracı vasıtasıyla teklifte bulunuyor. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a git, onunla evlenmek istediğimi söyle. Fakat hayırlı bir insan ki kadınlar ona evlilik teklifinde bulunuyor. Aracı da geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki falancanın kızı seninle evlenmek niyetinde olduğunu beyan etti. Çok güzel bir kızdır Allah'ın Resulü. Aracı kızı methederken şöyle diyor, hiç hastalanmadım. Ey Allah'ın Resulü kız çok güzel bir kız. Ve hiç hastalanmadım. Hani hastalanmama niye söyleniyor? İleride başına sıkıntı çıkartmaz. Bu bayan, bu kadın ileride başına sıkıntı çıkartmaz ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hastalanmayan kulda hayır yoktur. Ben onu da öğrenmek istemiyorum. Dikkat buyurun. Hastalanmayan kul demek, Allah'ın hiç sınav etmediği adam demek. Allah'ın uzak durduğu adam demek. Allah'ın kendisini unutturduğu adam demek. Bu tehlikeli bir şeydir. Allah kimi daha çok seviyorsa onu daha çok sınav eder. Kimi az seviyorsa onu hiç sınav etmez, ona hiç dokunmaz. Mesele böyledir, buna dikkat edelim. Şimdi, bu medrese talebelerinin hocası hiç hastalanmıyor. Talebeler diyor ki, ya bir numara yapalım, bu adamın 3-4 gün gelmemesi lazım, bizim dinlenmemiz lazım. Bu hoca bizim canımızı çıkarttı ya, diyorlar. Talebelerden bir tanesinin aklına bir şeytanlık geliyor. Diğerlerinden daha zeki bir talebe herhalde. Bir fikir düşünüyor. Diyor ki kardeşler aklıma dehşet bir fikir geldi. Allah Teala biz kulları yaratırken kimisine daha fazla akıl vermiştir, kimisine daha az akıl vermiştir. Kimisine daha güzel bir suret vermiştir, kimisine daha az güzel bir suret vermiştir. Güzel olmayan yoktur. Az güzel vardır, çok güzel vardır. Güzel olmayan yoktur. Kimisine daha çok mal vermiştir, kimisine daha az mal vermiştir. Allah'ımız hepimizi bir şeylerle dener, az veya çokla. Batıl mezheplerden mutezile bunu reddeder ve şöyle der. Hayır, Allah herkese eşit akıl vermiştir. İnsanlar daha sonra edindikleri ilimlerle, bilgilerle, tecrübelerle akıllarını ya çok kuvvetlendirirler ya da zayıf bırakırlar. Bu batıl bir fikirdir. Ehl-i Sünnet'e göre bu yanlıştır. Ehl-i Sünnet uleması şöyle der. Allah kimisine çok verir, kimisine az verir, kimisine hiç vermez. Mülkün sahibi odur, kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Mesela, oturduğunuz evin, mülkünün, tapusunun sahibi kim görünüyor? Fatih görünüyor. Şimdi, bu tapuda Fatih Salihoğlu göründüğünden dolayı bu evde tasarruf etme yetkisine sahip olan, bu evde oturma kalkma yetkisine sahip olan, bu evde ne zaman uyunacağına, ne zaman kalkınacağına karar verme yetkisine sahip olan kişi kimdir? Fatih. Neden? Mülk onun. Yerlerin ve göklerin sahibi kim? Kardeşim, Müslüman kardeşim. Kim yarattı? Zeus mu yarattı? Jüpiter mi yarattı? Neptün mü? Kim yarattı bu yerleri, gökleri? Hiçbir kuvvete ihtiyacı olmayan, hiçbir kulun ibadetine ve zikrine ihtiyacı olmayan Allah Azze ve Celle yarattı. O yarattı. onun yarattığı mülkünde tasarruf sahibi olan tek zat odur. O böyle diledi. Kimisine çok veririm dedi, kimisine az veririm dedi. Ehl-i sünnet alimleri böyle buyuruyor. Şimdi bu çocuklar, bir çocuk olmasına rağmen, hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen arkadaşlarından daha zeki. Ve şöyle bir fikir ortaya atıyor. Kardeşler, hocamız gelir gelmez ben şöyle diyeceğim. Hocam çok soluk bir yüzün var kurulun, sana ne var ya? Bak o adamların yaptığını bana yapmayın ha, sohbeti ben yapmayın sen. Ben böyle yapacağım. Derste her giren talebe diyecek ki, hocam bugün sende bir derste terslik görüyorum, senin yüzün biraz solmuş diyecek. Şeytan ne yapar? Talebelerin aklına yatıyor, fikri çok beğeniyorlar. Hoca selamu aleyküm diyor, medreseden içeriye giriyor. Talebeler teker teker içeriye gelmeye başlıyor yani. İçerideki talebeler diyor ki, ya hocam sizde bir şey var, bugün yüzünüz çok benziniz atmış. Dışarıdan gelenler de teker teker söylüyor. Biri diyor ki, hocam şu kıpkırmızılıklar var, yüzünüz sapsarı. Sarı kırmızı bir haldesiniz. Acayip bir durumdasınız hocam diyor. Hocanın kalbine bir ve evham tozu, bir vehime tozu oradan kafasına bir vesvese geliyor diyor. Ama yok bilmiş şimdi. Geç oturuyor. 2, 3, 5 Hoca diyor ki ben hastayım. Halbuki hocada hiçbir şey yok. Her gelen diyor ki hocam suratın sapsarı. Hoca diyor ki ben hastayım. Tamam diyor siz burada oturun diyor. 1-2 saat diyor kitabı okuyun sonra evlerinize gidin diyor. Hoca yavaş yavaş evine doğru gidiyor. Giderken hanımına saydırıyor. Bu nasıl bir kadın? Ben kimle evlenmişim? Bir canavarla evlenmişim ya. İnsan kocası sapsarı bir suratla ders vermeye giderken, ekmek kazanmaya giderken kocasına demez mi sen hastasın? Gitme bugün demez mi? Ne kadar kötü kadınlar var diyor. Bir de orada giderken eve kadına saydırıyor. Eve gidiyor. Sen ne utanmaz kadınsın ya diyor. Ne oldu bey diyor. Ben hastaymışım. Kişi evhamlı olduğu zaman olmadığı bir adam rolüne gelir. Evham, vehimi o kadar kaplamış ki adamı, adam olmadığı bir adam zannediyor kendisini. Firavun diye bir adam var, bilir misiniz İslam tarihinde? Firavun. Kimle savaştı bu adam? Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam. 3 tane kavmi geldi, secde etti. 50 tane kavmi geldi, secde etti. 200 tane adam geldi, secde etti. Firavun dedi ki, ben ilahım ya. Aa, ben ilahmışım ya. Buna vehime denir, evham denir. Adam olmadığı bir adam rolüne girer. Etrafındaki adamlar pop pop diyor, şişiriyor. Bu da diyor ki ben ilahmışım ya. Şimdi ülkemizde yok mu hocalar, bazı hocalar? Ben peygamberim diyen, ben Resulüm diyen adam yok mu? Kitap yazmış. Kitabında var Erbakan suresi. Süleyman Demirel suresi. Kitabında yazıyor ya. Allah bana bu kitabı yazdı diyor. Ben son Resulüm diyor. Bu adam nereden böyle oldu? O dedi ki sen Resulsün, bu dedi ki sen Mehdi'sin. O şişirdi, bu şişirdi. O da demek ki tamam be kardeşim dediğiniz gibi olsun ya, ben Resulüm dedim. Bu işler böyle oluyor, evham denir buna. Ülkemizde ben İsa'yım diyen adam yok mu? Ben İsa'yım. Mehdi geldi, ben İsa'yım. Hristiyanlıkla İslam'ı bir araya toparlayacağım. Dinleri çorba yapacağım, karıştıracağım. Ben öfkelendiğim zaman fırtına eser. Ben bağırdığım zaman, ben ağladığım zaman yağmur yağar diyen adam yok mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu adam. Nasıl oldu bu adam? Bu hale nasıl geldi? Nasıl ilahlaştı bu adam? O verdi gazı, bu verdi gazı. Sen şeyhsin, sen Mehdi'sin, sen üstadsın, sen İsa'sın. Adam dedi tamam be, ben de İsa'yım ya. Buna evham denir. Hoca şu anda evhamlı. Ben hastaymışım hatun. Ya kardeşim, sende bir şey yok ya. Ayna getireyim istiyorsun. Hayır, sen yalan söylüyorsun. 50 tane talebe bana dedi ki sen hastasın. Karısına fırçayı bastı. Ayna istemiyorum dedi. Halbuki aynayı karşısına alsa baksa normal olduğunu anlayacak. Ama evham öyle bir kaplıdı ki adamı öfkelendi. Öfke bir adamın aklına geldiği zaman ilim gider, bilgi gider, muhabbet gider, idrak gider. Öfke kapladığı anda o adam artık şeytanın askeridir. Şeytanla beraber hamle yapar. Düşünmeden. Karşı tarafa nasıl zarar verebilir? Bak verebilirler. Hizmetimin başında anlattığım sapık adam gibi. Hoca dedi ki, çabuk yatağı aç, ben hastayım. Karısı yatağı açtı, koca başına sardı mendille. Gitti yatağa, üstüne 2 tane yorganı çekti. Eyvah dedi, eyvah ölüyorum dedi, eyvah ölüyorum dedi. Sapa sağlam adam hasta oldu. Talebeler evlerine gittiler. Eve giden talebeye anası dedi ki, ne oldu? Hocamız hastalandı. Hocamız hasta dedi. Talebeler böyle söyleyince, anası dedi ki, talebelerin, sizde bir şeytanlık var, siz bir şeytanlık yaptınız. bu hoca hastalanmaz. Mendubur gibi bir adam bu. Bu adam hastalanmıyor. Sizde bir şeytanlık var diyor. Annelerin çocuklarını tanır. Bir evlada en iyi babası tanır, anası tanır. Bu iş böyledir. Ana dedi ki, sizde bir şeytanlık var. Hemen gittiler hocanın evine. Gittiler, baktılar hoca yatağa girmiş inliyor. Aa, çocuklar doğru söylemiş ya. Hocam neyin var? İnliyor, aa, mahvoldum diyor, mahvoldum. Hastaymışım, bu kadın beni öldürecek, benim hasta olduğumu bana söylemedi diyor. Evham, adamı bitirir evham. Bitirir. Pasın demiri çürütmesi gibi adamı bitirir evham. Kadınlar da hocayı görüyor. Bu adam hiç hastalanmaz, nasıl oldu bu iş diyor. Dervişlerin verdiği gazla sapasağlam hoca evhamlanıyor ve hastalanıyor. Hastalanıyor. Efendiler, bu gecede bu evham olayını, bu vesvese olayını, etrafımızdan aldığımız övgü olayını Allah'ın izniyle kalbimizden atacağız. Bu şeytanın kalbimize bıraktığı vesvese hortumunu inşallah bu gecede bol dua edeceğiz. Keseceğiz, yok edeceğiz ve bu şeytandan kurtulacağız. İnşallah. Ve sağ selametle ertesi güne tertemiz, yepyeni taş gibi bir adam olarak varacağız inşallah. Hocam bize ne tavsiye edersin bu gecede? Çok kıymetli bir gece ya. Bismillah. Çay içeyim kardeşim, bunu tavsiye ediyorum. Ben bin rekat namaz tavsiyesi yapmam, merak etmeyin. Ben daha makul bir tavsiye yapacağım. Kaza namazı kılın. Allah rızası için. Burada size 3-5 bir şey ilim öğretmeye çalışıyorum. Benim şimdi bu akşam sizden hakkım var. Para da almıyorum. Yasak bize para almak. Ne yapabilirim ben? Benim bir isteğim var. Nedir o? Bu gece bütün kardeşler evlerine gittiği zaman bir günlük kaza namazı borcunu kapatsınlar. Neden hocam? Herkes diyor ki 100 rekat namaz kıl, 1000 rekat namaz kıl, 12 rekat namaz kıl. Evet, İslam alimlerinin kitaplarında nafile ibadetleri tavsiye eden sözcükler vardır. Ancak borçlu bir adamın nafile kılması makul bir iş değildir. Bugünümüzün Müslümanlarının çoğunluğu namaz borçlu şekilde yaşıyorlar. Hepsinin namaz borcu var. İslamiyete göre, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden gelen bilgilerle bir kulun bir vakit namazı kazaya kalıyorsa, kalmış ise o kula Allah Teala ahirette 80 sene ateşte azap edecektir. Bak kılmıyorsa demiyorum. Hadislerle sabittir. 80 sene bir vakit namazı kazaya bırakma cezasıdır bu. Şimdi bu meclise gelen kardeşlerimizin birçoğu derviş elhamdülillah namazlı niyazlı. Ama birçoğu da yeni geldi. Bu akşam buraya gelen bir sürü yeni insan var. Bunların çoğunun kaza borcu var. Namaza başlamış, sohbetler vesilesiyle namaza başlamış derviş kardeşlerimizin de kaza borcu var. Ben şimdi ne tavsiye edeyim size? Senin bir adama borcun varken öbür adama hediye al diye tavsiyede bulunabilir miyim? Bu mantıklı bir şey olur mu? Bak şimdi vereceğim örneğe bak. Mahallende bir adama 1000 lira borcun var. Bu adamın yanındaki adamla beraber o adamı yolda giderken görüyorsun. 1000 lira borcun var adama bak. Adam karşında yanında da birisi var. Yanındaki adamı çok seviyorsun. Diyorsun ki ya İsmail ne haber? Hamdolsun. Ya kardeşim sana 1000 lira borcun var ama inşallah en kısa zamanda kapatacağım. Tamam kardeşim? Kardeşim be, gelsene sana bir takım elbise ikram edeyim. Beraber gidelim bir giyim reyonuna. Sana bir takım elbise alacağım, 500 lira param. Dese, sen de 1000 lira alacaklı adam olsan, bu adamın suratına yumruğu geçirir misin, geçirmez misin? Soru basit. Senin bana 1000 lira borcun var kardeşim, sen niye bu adama takım elbise hediyesi alıyorsun? Sen versene şunu bana ya. Deme hakkın var mı, yok mu? Var. Allah'ımızın da namaz borcu olan bütün kullara bunu deme hakkı vardır. Sen önce bana bir kaza borçlarını öde ey kulum. Nafile namaz kılmayı şöyle bırak. Önce bir kaza borçlarını öde. Bu sebeple ne yapacağız bu akşam? Bir günlük kaza namazı kılalım kardeşim. Bir gün aradan çıksın. Ahirette karşımıza bu hesap gelmesin. Orada hesaplar çok çetin. 80 sene ateş diyorsun. Burada 60 sene yaşayacağımız, yaşamayacağımız belli değil. Ömürler gittikçe kısalıyor. GDO... Bilmem katıklı besin, şu bu, kanserlerin artması, kalp krizlerinin artması, ömürler gittikçe kısalıyor. Hastalıklar gittikçe artıyor, her gün 1000 tane hastalık. Dolayısıyla ömrümüz çok kısa. Bu kısa olan ömrü şeytan sana 60 seneyi çok büyük gösteriyor, çok büyük gösteriyor. Ama aynı şeytan öyle bir hile yapıyor ki, bir vakit namazdan 80 sene azap göreceksin. Bunu sana ufak bir kibrit ateşi gibi gösteriyor. Ya 80 sene nedir ki hocam? Geçer bir tane. Ya burada 60 sene için kendini yıkıp alıyorsun. Kaç avraya çeviriyorsun? Ahiretin 80 senesi için diyorsun ki nerede hocam geçer bir tane. Burada bir mantık hatası var arkadaşım. Senin dengede bir problem var. Bir sıkıntı var sende. O olmaz. İyi bir hesap yapman lazım ve bir günlük kaza kılman lazım. Nasıl kılacaksın kazayı? Sünnetleri kılmayacaksın. Sabah namazının 2 rekat en son kılamadığın kazasını Allah. Öğle namazının 4 rekat en son kılamadığın kazasını. İkindinin en son kılamadığın 4 rekat kazasını. Akşamın en son kılamadığın 3, yatsının en son kılamadığın 4. Yatsının en son kılamadığın 3 rekat vitri vacibine. Dedin mi? Ne oldu? Bir günlük borcun aradan çıktı. Allah Teala sana bir günlük hesabını sordu. Bu gecede bunu yap, iyi niyetini Allah Teala'ya beyan et. Kim bilir Allah belki haklarından vazgeçer, belki ahirette almaz, namaz borcunu da istemiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Allah Teala ehl-i sünnete göre günahı sevabından fazla gelmiş bir adamı direkt cennete atabilir mi? Atabilir. Mülk onu. Allah Teala ehl-i sünnete göre sevabı günahından fazla gelmiş bir adamı cehenneme atabilir mi? Beğenmediği bir ahlakından dolayı. Atabilir. Mülk onun. Ben onunum, gözlerim onun, dilim onun, aklım onun. İstediğini yapabilir bana. Hiç kimseye de hesap vermez. El mülkü lillah, mülk Allah'a aittir. Şu halde iyi niyetimizi beyan etmek için adım atmak lazım, hamle yapmak lazım. İnşallah bu gece bunu yapacağız. Hocam neden böyle bir borcumuz var bizim? Kardeşler, taahhüt ettik biz bunu. Biz bunu elestu bi rabbüküm ayetiyle beraber taahhüt ettik Allah'a. Allah'ım. Biz şu anda ruhlar alemindeyiz. Sen de bize sordun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kur'an'daki Rabbimizin sorusu neydi bize? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak, ben sizin Allah'ınız değil miyim demiyor. Ben sizin Mevla'nız değil miyim demiyor. Bize nasıl soruyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab kelimesini açmamız lazım. Neden Rab diye sormuş Allah'ımız? Çünkü Rab demek, bu isim terbiye edici demek. Terbiye eder. Allah Teala biz kullarını terbiye etmek için bazı ibadet mekanizmalarını dünyaya koymuştur. Bu sistemi ortaya koymuştur. Bu ibadetleri yaparsak Allah bizi terbiye eder. Bu ibadetleri yapmazsak terbiye olmamış asi adamlardan oluruz. Asilerden oluruz. Asilerden olduğun zaman Allah'la bağın kopar. O zaman kendinden şaşırırsın. Ben bu faizi nasıl yaptım? Ben bankadan faiz almış bir adam mıyım? Ben hayatımda faiz almamış bir adamım ya. Benim bu bankayla faizle ne işim olur? Dersin. Ama Allah'tan biraz korkun varsa kardeşim benim bu işlerle işim olmaz. Dersin. Geçen hafta bir telefon geldi. Alo, buyurun. Bu bankalardan gelen telefonlar özellikle bayanlardan geliyor. Dikkat edin. Erkekler bayanlara karşı biraz daha kibardır. Kovamaz. Hadi kardeşim defol falan diyemez bayan olduğu için. Hemen bayan yumuşak bir ses tonajıyla alımlı ve ılımlı bir şekilde o alimsi bir tavırla şöyle der. Beyefendi kredi kartı vermek istiyoruz. Bana telefon geldi. Hanımefendi teşekkür ederim. Benim kartım yok, ihtiyacım yok. Beyefendi neden kredi kartı kullanmadığınızı sorabilir miyim? Dedim ki hanımefendi bu iş elinde sonunda faizle giriyor. Ben de bu faiz müessesesine ufak da olsa katkıda bulunmak istemediğimden dolayı bu tezgahın, bu dairenin içindeki bir fare gibi olmak istemiyorum. Boşa koşturmak istemiyorum. Faizden korktuğum için girmek istemiyorum. Kadındaki tavır şu. Au. Bak dikkat edin. A-U. Au. Bunun manası var. Bunun manası var. Yani sen hangi çağda yaşıyorsun? Bu au demek bu demek. Yani orada bir cümle kuracak kadın durdu. Birçok insana kredi kartı teklif ediyor ve birçok insan kabul ediyor. Çünkü kimsenin aklında bugün bu zamanda şu çağda faiz haramdır falan fikri yok. Hiç kimse Allah'ın hükümlerine göre hareket etmiyor. Bütün esnaf arkadaşlarında var, ben de olmak zorunda. Ama Müslüman Allah'ın hükümlerine göre hareket eder. Kendisini buna göre dizayn eder. Bizim sınırlarımız var kardeşim. Çizgilerimiz belli bize. İstemiyorum. Faize düşme korkum var. Ondan dolayı istemiyorum. Kadınla beni aşağıladı. İyi günler hanımefendi dedim. Tak kapat. Aşağıladı dediğim sadece verdiği tepki iki harf. A ve U. Bu yani. Ben ondan o manayı alırım. Mesele bu. Allah'ın hükümlerine bakmadığımız zaman, ona göre hareket etmediğimiz zaman şaşırırız. Aldananlardan oluruz. Allah bizi kandırmasın. Amin. Bu ibadet kardeşler bir terbiye yöntemi. Nasıl terbiye yöntemi? Mesela aranızdan bazı kardeşler nereye gidiyor? Uzak Doğu sporlarına gidiyor. Ben de 5-6 sene yaptım o işi, tasavvufa girmeden önce. Sonra tövbe ettim. Tövbe etmemin tek sebebi hadis-i şeriftir. Sultanım Aleyhisselam buyurdu ki, bir Müslüman kardeşinizle kavga edeceğiniz zaman onun yüzüne vurmayınız. Ama Uzak Doğu sporlarında puan alabilmek için, rakibi indirebilmek için nereye vurman gerekiyor? Yüzüne vurman gerekiyor. Şimdi ben dünyanın en kaliteli insanının sözünü mü dinlemek zorundayım? Yoksa benim gibi sıradan bir insanın tavsiyesini mi dinlemek zorundayım? Bak Kerem'cim, tekmeyi döner tekme yap ki gözünün çıkma ihtimali daha fazla olsun. Tekmeyi, tabanı, tam dişini oraya vur ki adamın dişi dökülsün ve nakavt olsun diyen hocaya göre mi hayatımı endekslemen gerekiyor? Yoksa Peygamberim Aleyhisselam'ı göre mi endekslemen gerekiyor? Allah ve Resulü'nün bizi terbiye yöntemi ibadettir. Bu ibadetleri yaptığımız zaman terbiye oluyoruz. Başka bir temsil vereyim. Spor salonuna gidiyorsunuz, vücut geliştirme. Şimdi gençlerde bu olay çok var. Hocam vücut geliştirme salonuna gitmek caiz midir? Niyete bak. Şayet niyetinde mahallemdeki genç arkadaşlarım benim vücudumun ne kadar kuvvetli olduğunu görsünler, hava civa yapayım, geride geride geziyim varsa buna riya denir İslam'da. Riya gizli şirktir, büyük günahlardandır. Bu vücut sporuna gitmek caiz değildir. Ama niyetinde bedenim daha bir sıhhatli olsun, ben hap içmeyeceğim, ben iğne yemeyeceğim, ben hakikaten de sıhhatli olmak için gidiyorum. Varsa bu sporda hiçbir sakınca yoktur, gidebilirsin kardeşim, sıkıntı yok. Şimdi bu vücut geliştirme spor salonuna gittiği zaman hoca sana bir listeyle gelir. Kardeşim sen niye geldin buraya? Hocam yağlarımı eritmek istiyorum. Bak burada yağlarım var. Buralarda yağlarım var. Ben daha böyle kaslı bir adam olmak istiyorum. Daha bir rahat hareket etmek istiyorum. Diye hocasına söylüyorum. Hoca ne yapıyor? Al bu kağıdı kardeşim. Seni ben şimdi terbiye edeceğim. Bu kağıtta verdiğim yemekleri yiyeceksin. Bunun dışına çıkmayacaksın. Ben İskender severim, ben Adana severim yok. Ben bu kağıtta ne yazıyorsam sen onları yemek zorundasın. Her gün eve gittiği anda şu kadar mekik, şu kadar şınav, şu kadar yumruk, şu kadar yat kalk. Yapma zorundasın. Bu ne oluyor? Bu, o vücut salonuna giden adamın hocasının buna verdiği terbiye yöntemi. Hoca bunu terbiye ediyor, yağları etsin diye. Allah'ımız da biz Müslümanların ruhu, nefsi, aklı, kalbi, ciğerleri, zerreleri terbiye olsun diye bir yöntem ortaya koyuyor. Nedir o yöntem? Namaz bir terbiye yöntemidir. Oruç bir terbiye yöntemidir. Zekat bir terbiye yöntemidir. Allah'ı zikir, veledikullahi ekber. Allah'ı zikir en büyüktür ayeti bir terbiye yöntemidir. Allah'ımız bizi bunlarla terbiye etmek istiyor. Mümin ne diyor, Müslüman ne diyor? Ya bana bu namaz sordu diyor. Ben terbiye olmak istemiyorum. Terbiye olmak istemediğin zaman şaşırıyorsun, sapıtıyorsun. Kardeşine, aynı kandan olduğun kardeşine, babanın bulunduğu sofrada öfkeleniyorsun ve küfür ediyorsun. Hocam var mı böyle bir şey? Var kardeşim. Var. Babasının bulunduğu sofrada canı, kanı kardeşine küfür ediyor. Babasının da yanında. O da beni kızdırmasaydı baba diyor. Sen bunu nasıl yaptın? Ondan sonra geliyor bize diyor ki hocam ben böyle bir iş yaptım. Ben bunu nasıl yaptım ya? Kardeşim diyorum namazlara nasıl? Hocam çok zor değil mi? Kılan mı? Terbiye olmaz. Allah'ın seni terbiye etmesine müsaade etmemişsin. Allah diyor ki kulum emir mi altına gir? Ben seni güzelleştireyim. Sen diyorsun yok ya Rabbi ben kendimi güzelleştiririm. Ben senden beni daha iyi bilirim. Namaz kılmamak demek Allah'a şunu demektir. Allah'ım ben kendimi senden daha iyi tanıyorum. Namaz kılmayan kullar Allah'a bunu diyor. Oruç tutmayan kul, zekat vermeyen kul, Allah'ı tesbih etmeyen, zikretmeyen kul Allah'a şunu diyor. Allah'ım sen bana bu ibadetleri verdin ama sen beni az tanıyorsun. Ben kendimi senden daha iyi tanıyorum. Vallahi bu kul cahildir. Subhanallah bu kul cahildir. Bu kul cahildir. Allah bizi bu cahillerden etmesin. Amin. Amin. efendiler. Elhamdülillah ki böyle bir beldede yaşıyoruz. Rahat rahat, selametle, huzur içinde sohbetlerimizi yapabiliyoruz. Namazlarımızı kılabiliyoruz. Kandil gecelerimize kimsenin karışması, kimsenin sataşması olmadan huzur içinde yerine getirebiliyoruz. Ceddimiz bize çok güzel bir miras bıraktı. Bu mirası elden kaçırmamak zorundayız. Nankörlerden olmamak zorundayız. Allah'a bunun için çok hamd etmek zorundayız ki bizi Müslüman bir beldede dünyaya getirdi ve bizi ehli sünnet olan bir beldede dünyaya getirdi. Bizi bir Vehhabi, bir Şii, bir Selefi, bir Mutezile yapmadı. Bizi ehli sünnet yaptı. Allah'a hamd olsun. Bu itikadı bozmaması için, ayağımızın kaymaması için Rabbimize bol bol dua etmek zorundayız. Şaşıranlardan olmamak için bol bol dua etmek zorundayız. Bize çok hayırlı bir cet verdi. Bize dünyaya 500 yıl boyunca hükmetmiş olan ataları nasip etti Allah Teala. Bununla ne kadar gururlansak azdır. Ancak gururlanmak yetmiyor, bunu övüntüler yetmiyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Allah Teala niye bu atamızı, ceddimizi dünyaya hakim kıldı? Çünkü bunlar İslam'a hizmet etti. Dünyanın neresine gittilerse, İslam'ı nerede yaydılarsa orada bir medrese açtılar. Orada bir cami yaptılar. Orada bir yol yaptılar, çeşme yaptılar. Orada bir hayır evi yaptılar. Bir fakir evi yaptılar. Her yerde İslam dinine hizmet ettiler. Ana gayeleri bu oldu. Allah da onlara yardımlarını ulaştırdı. Rabbime hamdolsun, Allah onlara yardımlarını ulaştırdı. Bizim de bu mantıkta, bu kafada olmamız gerekiyor. Bu İstiklal Marşı'nı her okuduğumuzda İstiklal Marşı yazan bu adamın, bu Mehmet Akif Ersoy'un kafa yapısını bir daha düşünmemiz gerekiyor. Bu nasıl bir insan? Bizim Arnavutlara giydirmeyi çok severim biliyorsunuz. Kendi ırkımdır ama çok sallarım bizim Arnavutlara. Çok yanlışını gördüğüm için. Ama bu da bir Arnavut'tur. Üstad Mehmet Akif bir Arnavut. Bu mübarek insan bir şiir yazmıştır. Bu bizim marşımızdır. 10 kıtalık İstiklal Marşı. Bu İstiklal Marşı'nda 571 tane hece vardır. 571 hece. 571 İslam'da çok önemli bir sayıdır, bir tarihtir. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselam'ın miladi olarak doğduğu sene kaçtı? 571'dir. 571. 1453 harf vardır. İstiklal Marşı'nda 1453. Bu tesadüf mü? Bu salladı mı bu adam? Ne sallamış bu adam be? Nasıl tutturmuş ya? 1453. Bir çağ kapatıp bir çağ açtığımız zamandır. İslam'ın en büyük kumandanlarından bir tanesi olan Fatih, miladi olarak 1453'te Hristiyan Romalılardan, putperest Romalılardan İstanbul'u almıştır. Ve buraya İslam'ı getirmiştir. Bir çağ kapatmış, yeni bir çağ açmıştır. Allah Teala bu nimetleri neden bu millete vermiştir? Allah Teala bu ince zekayı neden bu hayırlı Arnavut'a vermiştir? Çünkü kalbi imanla doludur. Kalbi atasının gittiği yoldadır. Ceddinin gittiği yoldadır. Her sabah kalktığında aklına ilk şu geliyor. Ben bugün İslam için ne yapayım? Allah'ın dinine ne verebilirim? Bak ne kazanabilirim? Acaba iş yapacak mıyım? Bugün 200 çanda nasıl satabilirim? Bugün kimi kasıtasım acaba? Bunları düşünmüyor. Adam sabah kalkıyor, aklında şu var. Ben bugün Allah'ın dini için ne yapabilirim? Bir tane adamı namaza başlatabilir miyim acaba? Bir tane adamı içkiden soğutabilir miyim acaba? Bir adamı sohbete başlatabilir miyim acaba? Bu adamların kafası bu. Kafa bu olduğu için de Allah Teala yardım ediyor. Allah yollarını açıyor. Allah onlara yardım ediyor. Bizim bayrağımız nereden geliyor? Osmanlı'dan geliyor. Hilal. Bayrağımızdaki hilal neyi temsil ediyor? Hilal demek İslam demektir. Camilerin üstünde niye hilal var? İslam. Bayrağımızın hilalin hemen sağında ne var? Yıldız var. Yıldız ne demektir? Yıldız Muhammed Aleyhisselam'ı temsil eder. Bütün insanlar içinde en çok parlayan insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Ceddimiz böyle insanlardır. Böyle hassastırlar. Bayrağımızda bile bir ince var, bir mana var. Bize bunları vermek istiyorlar. Bunları kaybetmemek için çok çalışmak zorundayız. Şimdilerde bayrağımızdaki o hilalin yanındaki yıldızı çıkartıp hilalin hemen yanına haç koymak isteyenler vardır. Yanlara bak. Hilali çıkartıyorlar, yanına haç koyuyorlar. Televizyonda gördüm. Kim bunlar? Diyalogçular grubu. Yıldız olmasın, haç olsun. Hristiyanlarla, Müslümanlar kardeş olsun, peygambersiz bir gün yaşayalım. Onlar için ben bu hafta bir şiir yazdım, kardeşimden de rica ettim. Okuyalım diye. Peygambersiz İslam isteyen Müslüman kardeşlerimize atıf olsun. Şiirimizi de okuyalım, kapatalım inşallah. Her yol ateştir. Her Müslüman yolum doğru yol der de, peygamberden gelen şu söz güneştir. Her ibadet eden cennet ister de, ehli sünnet ışığı her yol ateştir. Bu kimin sözü? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Bunların 72'si cehenneme gidecek. Sadece bir fırka cennete gidecek. Hangisi o? Benim ve ashabımın gittiği yol. Sadece bu yol. İmamın kim? Aklın kimlere tabi? Sahabeye söven düzelmez abi. Önce hariciydi, şimdi ve havi. Ehli sünnet dışı her yol ateştir. Selefi sünneti ikrar ediyor. Sonra şefaati inkar ediyor. İngilizler bundan çok kâr ediyor. Ehli sünnet dışı her yol ateştir. Şimdi ülkemizde azınlık grup vardır. Selefi ve Vehhabi der kendilerine. Bunlar ne diyor? Biz sünneti ikrar ederiz. Sünnetsiz Müslümanlık olmaz. Sünneti ikrar ederiz diyor. Ondan sonra diyor ki tevessül şirktir. Peygamberimizi vesile edip Allah'a dua etmek şirktir. Ya sen hem diyorsun ki sünneti ikrar ederiz. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en sahih hadislerini nereden çıkartıyorsun? Sen bir böyle bir böyle. Benim geldiğim yerde bunlara dönek derler. Bir böyle bir böyle. Böyle iş olur mu? Hem diyorsun ki biz sünneti ikrar ediyoruz, kabul ediyoruz. Hem de diyorsun ki şefaat yoktur. Onlarca hadisi inkar ediyorsun. Bir böyle bir böyle. Dönek olma. Ey Selefi! Sünneti ikrar ediyorum diyorsan ikrar et. Sünnetsiz Müslümanlık olmaz. Ümmetin düşmanı Şia belası. Sözde ibadetmiş bize riyası. Şahitsiz kıyılan mutazinası. Ehli sünnet dışı her yol ateştir. Şia denilen bir bela var ümmetin başında şu anda biliyorsunuz değil mi? Merkezi İran'dadır. Ülkemizde de uzantıları vardır bunların. Bunların ana özelliklerinden bir tanesi sahabeye sövmektir. Kim sövüyorsa Ebu Bekir, Ömer'e, Osman'a, Ayşe'ye, Hazreti Muaviye'ye kim sövüyorsa Allah onlardan razı olsun. Bilin ki bu Şia'dır. Yani Yahudilerin İslam'ını yaşayan demektir Şia. Selefi Vehhabi demek İngilizlerin İslam'ı, Şia demek Yahudilerin kurduğu İslam demek. Bu Şia'nın bir özelliği de şudur, muta. Duydunuz mu hiç mutayı? Bak şu anda ülkemizde, üniversite gençlerinde bu çok revaçta, muta. Yani geçici nikah, şahitsiz bir nikah. Bir adamın, çakma bir imamın, bir Şii'nin huzuruna gidiyorlar, 40-50 lira para veriyorlar. Hiç şahit olmadan diyorlar ki biz 2 haftalığına bu kızla nikahla, bizi nikahla diyorlar. İmam da diyor ki tamam kardeşim ver 50 kağıdı. Tıpkı papazların 50 kağıda günahları affetmesi gibi. İmam alıyor 50 kağıdı. Sen bunu kocalığa kabul ediyor musun? Bu seni hanımlığa kabul ediyor mu? Şu bu. Siz nikahlandınız diyor. Gelini öpebilirsin. Adam kızı götürüyor. 2 hafta boyunca her şey serbest. Sonra diyorsun ki buna kardeşim bu zinadır. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah ümmetime muta nikahını haram kılmıştır. Her kimin elinin altında muta ile evlenen hanımı varsa, muta ile nikahlı hanımı varsa hanımını boşasın. Hadis sahiptir. Ümmetin icma ile bu olay haramdır, zinadır. Sen bunu nerede çıkarttın? Keyfine öyle geldi. Peygambersiz din istiyorsun, ondan böyle yaptın. Ülkemizde İnsanları mutayla kandırmaya ve şiileştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olun, aldanmayın. Bunu anlatıyorum. Koltuğa yaslanıp uyduranları, peygambersiz bir din buyuranları, Kur'an bana yeter hezeyanları, ehli sünnet ışığı her yol ateştir. Şimdi yok mu televizyonlarda böyle koltuğuna gerilmiş göbekli adamlar? biz Kur'an'da bulduğumuz haramı haram kabul ederiz. Bunun dışında başka bir yerde hadismiş, icmaymış, şu alim böyle demiş, Ebu Hanife, Ahmet böyle demiş, Şafii böyle demiş. Bunların hiçbirisini kabul etmeyiz. Kur'an'da haramsa haramdır, bunun dışındakilerin hepsi bize serbesttir. Diyen hocalar yok mu televizyonda? Tonla sapık hoca var. Sapıklar sağlamlardan fazla ha. Bunu anlatıyorum. Allah Resulü Aleyhisselam 1400 sene önce bunlardan bahsetti. Sakın ola sizden birisini koltuğa yaslanıp da biz Kur'an'da bulduğumuz haramı haram kabul ederiz, diğerlerini helal kabul ederiz derken yakalanmayın. Yakalanmayın. Hadis budur. Sakın ola yakalanmayın. Allah Resulü Aleyhisselam bunların hepsini yakalayacak. Çünkü ümmetimin amelleri pazartesi ve perşembe bana arz edilir. Şimdi bu sapık hocaların amelleri de, bu sapık fetvaları da Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediliyor mu? Ediliyor. Ahirette rivayet ham sancağına gittiğimiz zaman Allah Teala Eba Eyyübel Ensari imamımızla beraber bizi Peygamberimizin sancağının altında buluşturduğu zaman bu sapık hocalar yüksek ihtimal bu sancağı bulamayacaklar. Bu sancağı ararken Peygamberimiz Aleyhisselam bunları bulacak. Ve gırtlaklarına yapışacak. Ben size demedim mi sizi yakalamayayım? Sakın sizi sünnetsiz yakalamayayım demedim mi? Sünnetsiz dediğim zaman başka bir manaya gidiyor, bu kelimeyi değiştireyim. Demedim mi ben size? Diyecek, bu sünnetsizler peygambersiz bir din istiyor. Kur'an bana yeter kelimesini son dönemde çok duyuyor. Sapık hocaların giden, batıl hocaların peşine giden batıl insanlar bu kelimeyi kullanıyorlar. Kur'an bana yeter ne demektir? Peygamber'e yeter. Kur'an bana yeter ne demektir? Ben bu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi anlıyorum. Kur'an bana yeter ne demektir? Ben bu Kur'an'ı Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve Ali'den daha iyi biliyorum. Allah onlardan razı olsun. Amin. Kardeşler, Kur'an bana yeter diyen kim varsa bu adam sapıktır. Bu adam peygambersiz bir din safsatasına bağlanmıştır. Bu adam şeytanın tarikatına girmiştir. Bu adamın şeyhi şeytandır. Hani yolumuzun büyüklerinden, silsilemizin büyüklerinden Beyazıt İslam Hazretleri ne buyuruyor? Mürşide olmayanın mürşidi şeytandır. Bunlar ne diyor? Ben Kur'an'ı alırım, mealini okurum. Ne İmam-ı Azam'mış, ne Ebu Bekir'miş, ne Ali'ymiş, ne Peygamber'miş. Ben bunlara bakmam. Mealinden de Kur'an açık bir kitap. Okurum, kendi hükmümü kendim veririm. Bunlara Kur'an Müslümanı denir. Sapıkların ta kendileridir. Ayıp olur. Dini anlatıyor, vakti kalmamış. Bir bozulma, sanki adam kalmamış. Kitabı Rasul'den iyi anlamış. Ehli sünnet dışı her yol ateştir. Geçen internette okudum. İki üniversite öğrencisi, kendilerine böyle sapık fetvalar veren bir üniversite hocasının bir ilahiyat çocuğu takip almıştı. Demişler ki ya kardeşim, şu adamı bir takip edelim ya. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı kılacak mı kılmayacak mı? Bu adam anormal sapık fikirler söylüyor. Ehl-i sünnete hiç uymuyor. Merak ediyoruz ya, kılacak mı bu adam? Nöbetleşi adamı takip etmişler. Akşama kadar. Adam ne öğleyi kılmış, ne ikindiği, ne akşamı. Dikkat buyurun, bu adam ilahiyatçı bir profesör. Vakit kılmıyor. Adam dini anlatıyor, namaz kılmıyor ya. Akşam neyin gittik diyor. Hocam ya, biz bugün hep sizin etrafınızdaydık, yemek yedik falan, okula gider gelirken. Biz sizi hiç camiye giderken görmedik hocam. Demişler. Hoca da şöyle demiş, ben toptancıyım kardeşim. Bir zaman bu ülkenin başında bir adam vardı. İslam düşmanı bir adamdı. Ona dediler ki, yahu paşam, siz bu devletin reisisiniz, liderisiniz. Hiç konuşmalarınızda inşallah, maşallah, Allah ismini kullanmıyorsunuz. Bu halk Allah diyenleri sever. Siz bu halka bir Allah diye hitap edin. Bu halka bir namaz kıldığınızı falan söyleyin. Cuma namazına giderken bir kere gülmediniz paşam. Demiş ülkenin başındaki adama. Bu adam da şöyle demiş. Kardeşler, biz cuma namazımızı evimizde kılıyoruz. Biz gösterişi sevmeyiz. Cuma evimizde kılarız biz. Bu adam öyle bir cehalet içinde ki cuma namazını evinde kılınır zannediyor. Evinde cuma namazı kılınabilir. Böyle bir şey olur mu İslam'da? İslam'dan haberi yok. Halkın karşısına çıkıyor ve şöyle diyor. Allah'a ısmarladık. Bak Allah dedi. Bu millet böyle insanlar gör. Böyle insanlar gör. İşte bu sapık hocalar da bunların devamı. Kitabı Rasul'den iyi anlamış diyor. Bunlar İddia ediyorum, bu dini Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha iyi biliyorlar. Öyle bir havacı halinde ki, öyle bir kibirli ki, bu dini Peygamberimizden daha iyi biliyor. Çünkü şöyle diyor, sünnet gerek yok. Kitap bize yeter. Bir saat kalır diyor. Bir kaderin inkar kurcalaması, Mutezile bunun tırmalaması, Allah gaybı bilmez saçmalaması, ehli sünnet dışı her bir yol ateştir. Şimdi var mı ülkemizde kaderi inkar eden hocam? Adamın televizyonu var ya, kader yok. Kadere inanmak zorunda değilsiniz. Alın yazısı diye bir şey yok diyor. Kim bu adam biliyor musun? Bak siz söylediniz, ben söylemedim. Adam bariz bir şekilde kaderi inkar ediyor. Padişah bir atı çok seviyordu. Dedi ki bana bir tane seyis bulun. Bu atın kim derse ki öldü, ben o seyisi öldüreceğim. Padişah gittiler, o seyise dediler ki padişahım şu atına bak, kabul etmedi. Ucunda ölüm var da. Bir tane seyis dedi ki tamam, ben kabul ediyorum. Maaş doldum. 3 sene, 5 sene, 8. sene at öldü. Seyis geldi. Sultanım, buyur. Sultan şimdi ellerini ovuşturuyor. Az sonra kellesine vuracak. Biliyor atın öldüğünü. Sultanım, sizin ata bir garip haller oldu. Ne oldu evladım? Sırt üstü yapmış. Padişah dedi ki, nefes almıyor. Nalları dikmiş. Evladım diyor, sen desene şuna öldü. Sultanım ben sana bir şey söyledim. Şimdi bu sapık hocaların ismini ben vermiyorum size ama hepsini maşallah benden daha iyi biliyorsunuz. Ben söylemedim, siz söylediniz. Bizim ülkemizde şu anda Allah gaybı bilmez diyen koca koca profesörler yok mu? Allah gaybı bilmez diyor, Allah'a cahil diyor adam ya. Allah'ın cahil olduğunu ispat etmek için gece gündüz koşturuyor bu adam. Öyle bir şey var mı ya? Bu adamlar nasıl sapıklı bu kadar? Okumuş okumuş kafayı yemiş. Allah'ım sen bunlara hidayet nasip et. Ezan ile çanı birlikte duyan, haham, papaz, imam, tevhide kıyan, hilal ile haçı yan yana koyan, ehli sünnet dışı her yol ateştir. Geçen bir program seyrettim televizyonda. Baktım, haham, papaz, imam, kol kola girmişler, bir tane köprü yapmışlar böyle. Sırat köprüsü. Ezan okunuyor, çanlar çalıyor. Bak aynı anda ezan okuyor ve çan çalıyor. Bu işi yapan adam el fazla küfür işlemiş demektir. Ezan ve çan aynı anda olmaz. Kim ezan okuyorsa o adam dinden çıkmış demektir. Şehadet getirmesi lazım, nikahını tazelemesi lazım. Neden? Çünkü Hristiyanlığın simgesi olan, yani Allah'ın batıl bir din dediği, ben onları lağvettim dediği, onlar kafirdir dediği, çünkü onlar 3 tane Allah var dediği, Hristiyanlığın simgesi olan ezanı, çanı, bozulmamış din olan İslam ile, yani ezan ile yan yana koyan insanlar kol kola girmişler, Urfa'da toplanmışlar. Televizyonda gördüm geçen hafta. Papaz, haham, imam kol kola girmiş, sırat köprüsü yapmışlar böyle temsili bir sırat köprüsü. Alt tarafta böyle sular falan var. Kol kola girmişler bunlar. Bir tanesi oradan yanık sesle ezan okuyor. Dehşet bir sesi var. Öteki taraftan birisi çan çalıyor. Çın çın çın. Ezan, çan, imam. Üçü birden sırat köprüsünün üstünden geçiyor. Ne demek istiyor? Biz üçümüz de doğru diniz. Bütün dinlerin çıkış noktası olan İbrahim Aleyhisselam'ın vefat ettiği yer olan Urfa'dayız. Dinleri çorba yapacağız, karıştıracağız. Hristiyan'da 3 tane Allah var diyen Hristiyan da cennete girecek. Üzeyir Allah'ın oğlu diyen Yahudi de cennete girecek. Müslüman da cennete girecek. Bizim peygamberimizi kabul etmeseniz de olur. Biz kardeşiz, cennete gireceğiz. Diyorlar ve köprünün üstünden karşı tarafa yani cennete geçiyorlar. Hepsi seviniyor, keyifleniyor. Keyifleniyor. Köpekleri bağlamışam, önüne ekmek doğramışam. Hepsi seviniyor. Oynuyorlar böyle cennette. Allah Teala bu insanlara da hidayet nasip etsin. Amin. Arka tarafta da bir fonda bir resim görünüyor. Biliyor musunuz? Siz tabi onları görürken boş bakarsınız siz. Aa papaz ne kadar güzel giymiş ya. Siz bunlara bakarsınız. Arkada fonda resim gördüm. Resimde kırmızı bir bayrak. Bayrakta bir hilal ama yanda yıldız yok. Yanda haç var. Hilal ile haçı yan yana koyan ehli sünnet dışı her yol ateştir. Yine çomak soktum arı inine. İmleri de çekeceğiz diyor, imleri de. Ara iğnene çomak soktum diyor burada. Benim düşmanlığım sözün çiline. Prof ile doçu vur birbirine. Ehli sünnet dışı her yol ateştir. Allah Teala ülkemizde ehli sünnet dışı olan ne kadar prof varsa, doç varsa bunları birbirine vurmasın. Bak beddua etmiyor. Bunlara ehli sünnet itikadını nasip etsin. Amin. Amin. Uyansınlar ve insanları doğru olan İslam'a aktarsınlar. Batıl bid'at yola değil. Mu'tezile'ye değil, Vehhabiliğe, Selefiliğe, Şiiliğe değil. Ehli sünnete aktarsınlar. Ana gövdeye aktarsınlar. Ümmetin %90'ına aktarsınlar. Allah Teala bu bereketli gecede bütün dualarımızı kabul etsin. Amin. Bir dua edelim. Kıtayla bitirelim inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım senin rızan için bu yıl meclisine kurduk. İbadetlerin en güzelini icra etmeye çalıştık. Eksiğimiz, noksanımız çoktur. Biz kuluz, biz geçeriz ya Rabbi. Sen eksiklerimizi gider. Amin. Kusurlarımızı affet ya Rabbi. Amin. Şu hayırlı geceye bizi vasıl ettin Allah'ım. Sen daha nice böyle hayırlı geceyi yaşamayı bize nasip et. Amin. Buradaki kardeşlerimle, burada buluştuğumuz gibi cennette de beraber olmayı bize nasip et. Amin. Sırat köprüsünden geçerken bizi selametle geçmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ı imam kabul ettik. Eba Eyyub el-Ensari'yi imam kabul ettik. Allah'ım sen bu imamların dışından ayrılmayı bize nasip etme. Amin. Son nefesimizde şeytan bizi kandırmaya geldiğinde Allah'ım bizi aldananlardan, kalanlardan etme. Amin. Bu gecenin hürmetine hepimizin günahlarını affet. Amin. Şu kapıdan çıkarken ya Rabbi tertemiz et bizi. Amin. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizi bağışla ya Rabbi. Amin. Burada yaptığımız ve yapacağımız bütün duaları, mescitte yaptığımız, yapacağımız bütün duaları Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Vesved'in önünde yaptığımız dualar gibi kabul et ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakına benzemek istiyoruz ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam'a benzemeye çalışıyoruz. Ya Rabbi sen bizi muzaffer kıl. Amin. Sen bizi başarılı eyle. Amin. Sen güzel ahlakı bize kolaylaştır. Amin. İbadet yapmaya çalışıyoruz. Amin. Namaza başlamak istiyoruz. Allah'ım sen bu namaz ibadetini bize kolaylaştır. Amin. Seni zikretmek istiyoruz. Allah'ım sen bize zikir nimetinin lezzetini tattır. Amin. Zikri sadece dilimizle yapmayan, zikri diliyle beraber kalbine indirmiş olan kullardan et ya. Amin. Dünyanın her tarafında şu anda azap gören, sıkıntı gören, kafirin zulmü altında ilim ilim inleyen, münafıkların zulmü altında ilim ilim inleyen Müslüman kardeşlerim var. Allah'ım sen bu gece hürmetine bu Müslüman kardeşlerimi kurtar. Amin. Haklarında idam fermanı çıkmış, güle oynaya, tevhid ederek, senin adını zikrederek şehit olacakları anı bekleyen Müslüman kardeşlerim var. Allah'ım sen bu bereketli gece hürmetine bunların üstündeki idam kararını kaldır. Amin. Onlar şehit olmayı istiyor, sana kavuşmayı istiyor ama biz onlardan ayrılmayı istemiyoruz. Allah'ım sen bu gece hürmetine bu kardeşlerimi kurtar. Amin. Onlara kavuşmayı, onlara sarılmayı bize nasip et. Amin. Dünyanın her tarafındaki zulüm altında inleyen bu Müslüman beldeleri kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi sıkıntılarına gider ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu geceden hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendi Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettin. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendim kıymetli Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhuna ayrı ayrı hediye ettin. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e ruhlarına hediye ettin. Ya Rabbi sen kabul et. Amin. Hatice Tülkübra, Ayşe Sıddık'a, Fatıma Düzzehra, Meryem Vasiye validelerine ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen ne kadar Allah dostu, alim, veli varsa hepsinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım sen vasıl et. Amin. 12 tarikat imamlarının, 4 mezhep sahiplerinin, ariflerin, aşıkların ve dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Burada bulunan, ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin, ahirete intikal etmiş olan akrabalarının ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen vasıl et. Amin. Aralarında azaba düşer olanlar varsa, aralarında kabirleri cehennem çukurlarından bir çukur olanlar varsa, Allah'ım gece hürmetine, Muhammed Aleyhisselam hürmetine, kelimelerin, ayetlerin hürmetine azaplarını defteref eyle. Amin. Kabirlerini cennet bahçesi et ya Rabbi. Amin. Hasaten Peygamberim Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Ebedine vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.